پای کې خطاب خاص او پس خطاب عام نا پای کې درې خباستونه ناکار صفاتونه د يهودو او د هغه په مقابله کې درې خ صفاتونه او صاف حسنه د مؤمنانو بیا د بنی اسرائیل سرونه خطابات سے تو بنی اسرائیل تا شپاک خطاباتو اول خطاب کے اتم امتنا او دعا عذابونا ذکر کرل دویم کے درے خباستنا دا مشران دا یہود و سالور دا وسانو درہم کے انکارهم من الوامر و اتیانهم بالنواہی سالورم کے انکارهم من انبیاء سابقین چھتا پخوانو انبیاءوں نے انکار کرو او بین زم کے انکاروں میں حاضر نبی ددی پیغمبر نے ہم انکار کرے دے اور شوگم خلاصہ دما سباقات بیا دا قل من کانا عدو والی جبریلنا اس بات در سالتو او پاہی کے شبہات دم پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اعتراضونا او داوی جوابونو اول پا اتیان دا جبریل دویم پا سلیمان علیہ السلام درم پا انزال و سیر سالورم لا تقول رائنا پینزم پا نسخا او شواجم وقالو تخذ اللہ ولدا او ومستا پا رسالت دے اللہ من تخبریو کی او دانی ٹولو جوابون اکول یادر اہم خبری ذکر کرے یو بیت اللہ دا توحید دا پار جوڑ شوئے دے نول پکی شرک ہوئی دین دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے اول دعا گفتے واولے نمانئی او درین توحید دا ٹولو انبیاء مشترک مسئلہ دا خصوصا ستا سنکان پی وسیعت کرے دے نول تے انکار کوئی یا تمہیں اتراس پا تحویل دا قبلے ونہم پا صفا و مروہ باندے نبی آدعوت توحید ذکر کا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهِ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ او پاغی باندِ عَدِ اللَّهِ پَتَرَكَئِ سَرَدَمَا سَبَقَنَا زَجَرْ بِشِرْكْ دَبْرِيَدْ عَابِدِينُ وَمَعْبُودِينُ زَجَرْ بِاسْتِدْلَالِ الْبَاطِلِ او رَدْ شِرْكِ فَيْلِيهُ كَ دیا درمہ ایسا شروع شوا تو بیان دا جہاد فی سبیل اللہ تعالی چھ جہاد دا اللہ پا دین کے اوکئی دا توحید دا خوراولو دا پارا و دا پیغمبر دا تائید دا پارا دا جہاد مختلف منازلو مراتبو نغمنگا ذکر کرل چھ دا جہاد مراتب جہاد دا نفس سرا جہاد دا شیطان سرا جہاد دا کافر سرا جہاد دا منافقان سرا یا جہاد دا نفس سرا اب مختلف قسم باندے و غما پرن ذکر کرل جہاد شیطان سرا نغب مختلف قسم اغم ما ذکر کرل جہاد دا کافر سرا اغم مختلف قسم اغم ما ذکر کرل اور جہاد دا منافقان و سرا ناغم با مختلف قسمو آغم ما ذکر کر طول قسمونا بیالدی جہاد دوائی صدی یو دی جہاد نو قتال فی سبیل اللہ تعالی شاہیت امنگا جنگ وائیو دا اللہ دا دین پارا جنگ کول وصلرا وصل مقابلہ کول دا جہاد چدے قتال فی سبیل اللہ نداہی دا پارا بیا دوائی صدی شرطن صدی بکمو صورتن کے بطو وصلر آلے او جنگ بکے ہوتنا امیر با حکم گئی مشر با حکم گئی او بیا با جہادیار بند با ٹوپک نرالی نداہی دا پارا منگا ذکر گو چکل جہاد کے قتال فی سبیل اللہ تعالی کے داغی دوائی او داغی اسباب سدی چھ با کمو کمو سببونو باندنو یو منگ ذکر کر چھ جہاد و دا شرک دا ختمون و دا پارا کے قتال فی سبیل اللہ تعالی دین قتال بکے دا حمایت دا مظلوم دا پارا مظلوم را گیر دے و غخلاسے داغ دا پارا او دا منگا آیاتونا پی بیا پیش کر درم قتال بکے جنگ بکے د آنه چا سرا چا غی ده مسلمانان و ملک سرا وعده کرده او دیای ما تکڑا او سلورم قتال بکے ده آنه چا سرا چا غطا سرا جنگ کئی اغی و اسلرا غسل ده بطای عملو کرده نو بیا بطور سرا جنگ کئی و بیا بائی که صبر نکئی بیا دا قتال چی ده ده دیو پارا دری منازلو نو یو منزلو تحذیب الاخلاق سپائی ٹریننگ کول مجاہد ٹریننگ کول او تربیت کول دا مجاہد او سپائی دا تربیت دا پارا لس اصولو چاگدل تے ذکر کل پینزد عقیدی متعلق او پینزد عمل متعلق دا عقیدی متعلق پینزد ایمان پا اللہ ایمان پا قیامت ایمان پا ملائکو ایمان پا کتابونو ایمان پا انبیاءو او پینزد عمل متعلق چی عمل کے براولی یو آت المال علا حبه مال با قربانی دا اللہ پا دین باندے دویم چی مال با قربانی دویم قیامت با دویم دا چه ده آتا المال على حبه ده القربا واليتاما والمساكين وابن سبيل وصائلين وفي الرقاب درهم ده چه پابندی ده موز بکئی او درهم ده چه زکاة بورکئی سالورم ده چه وعده کرده ده نغب پورا کئی پاسنگ آوٹ کے وعده کرده چه زباد ملک دفاع کوم بیا بکئی او شفاقبل ده شفاقم چه با تکلیفونو و تاوانونو که با صبر کئی اپو او بلدا چه با وقت جنگ که با صبر کئی نو اولائک اللذین صدقو و اولائک هم المتقون دغا رشتینی خلق دے بیا چه کلا مجاہد تربیت چه سپائی تربیت چه همل کے اندرونی فساد دے همل کے اندرونی امن نیش دے نو دا آغی دا پارا تدبیر المنزل دا ملک اصلاح دا آغی دا پارا قوانین نو دا آغی دا پارا قوانین ذکر کل یو قصاص من الظالم چه دا هر ظالم نا دی بدلو آغسته شی حاکم با دا ظالم نا بدلا لی چا قتلو که نوغا با قتل کول شی چانه پوزا پریکا داغنا با پوزا پریکول شی چانه غوط پریکا داغنا با غوط پریکول شی حکم بگئی حاکم ہاں کاغی ماف کئی فخیدہ دیم قانونی ذکر کر تقسیم الاموال بالقانونی شرعی چھ مال جائیداد بقانونی شرعی باندی تقسیم کئی فملک دو قسمہ مقدمات یہ یو تا فوجداری مقدمات ہوئی اور دیم تا دیوانی مقدمات ہوئی فوجداری دا مرگونو دا زخمونو نو دا آغی پا یو قانونی علاجو که چه ظالم نا دی بدلا واقسته چی او دویم دیوانی مقدمات نو دا آغی علاج پا یو قانون باندهو که چه مال او جایداد دی پا قانون شرعی تقسیم شی نو چه پا قانون شرعی تقسیمی گی رور لخفل ایسا ورکئی خور لخفل ایسا ورکئی نو بیا جنگ جگڑی نرازی جنگ جگڑی پا دی رازی چی ایسا والا نو ورکئی او که ورکئی نو چرتا گوٹ کی والا ورکی نو چه ستا مفی تا ستا خزائی که دا نو داغیم خزائی که دا نو آگی لخفل ایسا بیا ورکا نو درین قانونی ذکر که چه پاگی بانده دیوانی مقدمات ختم کرل درم قانونی ذکر که مسئلہ دا روجه چه روجه بنیولی شی روجه فرض دا دا دید پارا چه دا لوگی او تند عدتی چه سبا سپاہی او مجاہد میدان کی بیاو پلوگ او تند اکار نی او چه خپل مان تا گوی او دا سار نتر ماخان نخوری روجه دا نو دے تربیت شی نو دے سبا پردے معلوم نخوری دے پا جہاد کی بے خرسی گی امنا سلورم قانونی ذکر کرنا ہے انیل ارتشا چې رشوت دې نشي اغسته پر رشوت دې پابندی ولګي او سزا دې ورکو نشي رشوتی لا چې رشوت بند شه نو مظلوم له داغه حق ورکو نشي نو مظلوم به ټوپک نه رالی هغه ټوپک له راوالی چې تاوه کې څو تپوس نه کوي تحصیل چې دې چاله ځین غور هغه خوري نو دیوی با ٹوپک براوالم بل علاج خونیشتے چکالا ملک امن را گئے نو بیا کور کے امن چکا چھ کور کے امن نہیں نو بیا مجاہد میدان جہاد کے جنگ نشی کولے نو پا کور کے امن نو داغی دا پارا اصول پکارو خدا آگے نمخ کے دا حج دا عمرے ذکرےو کم زکا حج و عمرہ مضمون دا جہاد کے غارل زکا جہاد کے سن چھ مال لگی او بدن کڑی گی نو پہا جا پا عمرہ کی دوا سے مال ام کڑی گی او بدن ام لگی بدن ام کڑی گی او مال ام لگی نو زکا ارادو بیا دا کور دا اصلاح دا پارا قوانین چھ کور کے امن نی نو مجاہد اگا جہاد نشی کولے نو کور غمی ور سرا نو دا کور دا امن دا پارا اصول بکارو یو اصل ذکر کا قانون چکور کے سوک امشر دے نو اگا با پکور والاو باندے خرچہ کئی دانا چھ پیسے با گٹی اگوٹے باور کئی نبا پا زوی سبق کوئی نبا پا بچو سبق کوئی نبا پا دوڑایا دا چاہ تا پوس کئی دے بخفلا پا اوٹل کی خوریو کور کے بزنانا دوا سروں کے ناستی نہ دیوا پکور کے خرچہ کئی کنے کئی یا رئی غلاگانی باتی کئی دویم قانونی ذکر کا چھ دکور مشر اغوا جنگ تا تیاری سمت لبا اغوا دکورا مدافعات کولش کئی دانا چھ ارسوک باور کرا روانی اغوا کی با قوت دا مدافعات زان کرا ولی دویم قانونی ذکر کا کتال فی اشر الحرم میاستو دا ازاد کے جنگ سنگا دے نو خن دے خوکا تا سارا جنگ کئی نو بیا بور سارا کے سالورم قانونی ذکر کر نحی عن الخمر والمیسر چو شراب او جوارائی باندی پابندیو لگی ذکر چو کور کے شرابی یا جوار گری نو اگلا کو جوارائی لا او نشے لا پیسے پکاری نو چو پیسے نہیں نو غلا کئی د مور بنگلی بیا پټای د خویندو نه غلا کوي نو په شراب او په جواره پابندی ولګي پینځم اصلاح ولیا تاما چې د یتیمانو اصلاح کوو یتیم پاتې شو داغه اصلاح کوا داغه خیرخواهی کوا سبب هغه لوی شي نو چې تا یې خیرخواهی نه کړی نو اول بستا غریوان کې لاس اچي نو خیرخواهی کوا شفاگم نه یعنی نکاح المشرکات مشرک خزی سر نکاح مکوا او مشرک سڑی لپ نکاح جنائی موارکو زکا چا عقیدہ یوانین اتفاق نرازی چا نظریہ و عقیدہ یوانین اتفاق چرم نرازی چا دا خزی اوان نظریہ و عقیدہ او دا خاون بلا نظریہ و عقیدہ نو بیا اتفاق نرازی دا دیو اجنا کور روان شی او طلاقو نو بیا شروع شی وم نه یعنی الافعال الممنوع دا افعال ممنوع و نظام ساتی خضا بیمارا شوا محواری بیماری دا نو منیز دیکی گوا تا اب اوی دا زناور دے دا چاپ بیماری سکار نیشتے مستان بے نفرت پیدا شی دویم بیماری دا علا نو په دغه وخت کې الله زنانا په ګډه کې یو قسم اگای پیدا کړي چې هغه د بچی د پیدایش لپاره بیا بنیادی او چې دغه وخت کې تقرباتو کې نو هغه اگای هغه بیا مات شي هغه نه پیدا کیږي کور خرابيږي اتم مقصد الجماع مقصد د جماع په جنا چې الله تعالی نه کان صالحان اولاد راکي نهم الحلف که قسم خوری نو ده جایزو سیزونو نمو خورا دانا چه جایز سیزونو یا توا قسم نکوله چه زبا نیکی نکو چا سره مخنه کوم قسم می خوړل زو اصلاح د خلکو مینس کې نه کوم لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس چما قسم کوړل زو د چا مینس کې خا خبره نه کوم ندامو آیا کوا خا خبره کوا لسم سلد ایلا دخزه او خاون روان رالا خاون قسمو خوله دخزه ناچه زبا دیتا ننیز دیکی کم داغی حکم بیا یو لسم تهدت المتوفا انها زوجوها یو لسم طلاق حکم ده طلاق اطلاق مرتان فا انساکم ده معروفین او تصریم ده احسان چه قرآن چه او خدا او خاون داغی جوانی اوزای نتیری گی نو بیا بس کئی با بیا با طلاق ور کی او دوارا با جدا شی پسای دادی چه او بل وجنی نو دی او بل ندی جدا شی دو لسم مسئلہ دا رضا بچی دی او داغی پای ور کول لی نو دا بچو دا پای و مسئلہ دیار لسم عیدت المتوفا عنها زوجها یو خزقا داغی خاون مرش نو داغ خاون پا پت دا خاون دا نصب دا خاون دا عزت خیال ساتل نو سلور میاست او لس رزی دا با عیدت تیرهی دا دا خاون عزت دی دا دا خاون پت دی چه دا با سلور میاست او لس رزی عیدت تیرهی ناغی ذکر کو سوال لسم حکم الخدبہ که دا بل سڑه چیزی پا نکاو عالمان ناغی پا نکاو پا داغا وقتی نشی عوسته اغا با ددی اغا غم تا گوری ددی اغا عیدت تا بگوری او صبر بکی ها دا سو پیغام والا لگلشی چی تارا خکور پا کار دے خزای پا کار دے داغا سی جوان تی رول گران دی پین لسم طلاق دا غیر مجھول بے ها خاون دے خزه اوکڑا او اغیل لالاس نده وروڑے او اغیل طلاق ورگئی مداغی سه حکم دے نیاب والا مہر مقرر کڑے یا نا کدری مقرر کڑے ناغیل ابا جوڑا جاما ورکی ساکا بولا ورکی او بگوری جسن داغی مناسب ہوئی نو آغا سے بولا پیسے ورکی کمار مقرری او دو علی لاس نده وروڑه و طلاقی ورک نو نیم مهر باولا ورکی دا اغا نیم مهر اغا حد دارا دا اوس ندی زائن شپارسم حکم قرآن چه کل اصلاح دا معاشره کئی دا معاشره دا اصلاح دا پار اصول ذکر کئی نو دا سڑی دا خزی دا معشوم دا خاون دا طول حکون بیانی او دی توی مساوات شدار چا اخپل حق دے اغل اد آغا حق ورکا ده سڑی اخپل حق دے ده خز اخپل حق دے ده معشوم اخپل حق دے ده خاون اخپل حق دے ده خز اخپل حق دے غیل ورکا نو دا حقوق شروع ده پرون نا نو آسنا چا تا پا دی حقوق کو اختای چا سرو لا حقون اقوارم په دې اختای چې خزو له حقونه غواړم د خزو او د سړو د حقونو در سره غم دی او د خدای د حق در سره غم نه دی نو میاس کې د خدای حق راړو چې ګوره د خدای حکومت دا کو دا نه چې توا یې راځم مصروف یم او دغه کې اخته ما خدمت کوم د خلکو او یې راځم مستیم را سره نشته وزګار ورته شو موږ را نه قضا شه نو د خدای حق د ټولو نامت کې دی نو د موس پابندی واکې او پابندی دا سینه چې ټاکا ماری واکې یو واکې او بل باندې کې او یره دا موس کوله چې ما دان شم کوله دې ته وزګار نه دی تا نه نه دا سي موزونه واکې چې هر موز باندې دوه موزونه مینس کرا ولې وصلات الوسطا هر موز با در دو موزون مینس کرا والی چه مطلب ہو در سهار موز دیو که در ماسپخین دیو که در مازیگر دیو که نماز فخین موز دی دو موزون میان سیر آغی مخی تی سار رسو تی مازیگر چه ما خان دیو که نمازیگر دو موزون میان سیر آغی مخی تی ماز فخین رسو تی ما خان چه ما سلطان دیو که نو دمازیگر موز دی پا میان سیر آغی نو چه دا سار موز دیو که نو دماز سلطان آغا دی پا میان سیر آغی دو موزونو و چه دو کزا که نو بیا هم میان سیر آنه گی کنه نموز کزا کوا ما مطلب داده او دو دین مراد هر یو موز دی و صلاة الوسطا هر یو موز پا میان سیر آوالا دو دیو جنا خلق وی دو دین مراد دمازیگر موز دی و صلاة الوسطا سو کوئی مراد دینا در سار موز دے شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتنو دی گی اغب اوی حافظو علی صلوات و صلاة الوسطا او صلاة الوسطا دا تاکید من غیر لفظی ہی دے خصوصا ہر یو موز رمیانس کے راولا دا مانا دا او ابن جزئی التسهیل کی دیتا اشارہ کرے دا ذکر آگا گن اقوال ذکر کری دی سو کوئی مراد تی نموز سحر دے سو کوئی مراد تی موز زماز وخین دے سو کوئی مراد تی موز زمازیگر دے سو کوئی دی ماخام دے سو کوئی دی ماسوطن اور سو کوئی مراد تی نموز جمعی دے یو موز ام پاتی نشن مانا دا حافظو علی صلاة و صلاة الوسطا نگاہ بانی گوئی پا مرزنو باندے و صلاة الوسطا خصوصا پا مرزر میانا مرزر میانا یعنی اخفل مرزر پا میان دو مرزنو کراولا و قومو للہ قانی تینو درگئی اللہ تاجزی کون کی گورا چی مرز کے نو پا جزائے ہوگا اللہ تا پا جزائے ادرے گا ندانا چی تا مرز کے او راسه پتا کا بولو لاړې په مستایو لاړې فاین غیر دوم فرجال نو رغبانا او چې موږ کې نو پابندي په داسې کې چې ګپ څور نه یو ګپ پیدلې موږ باندې قضا کې فاین غیر دوم نو ګیاري گئی تاسو د دشمن ما یعنی لار کې دشمن دې او ته کوم درېږي نتاو اجني فرجالنا ورغبانا یا فرجالنا ورغبانا نو پیدل موسکره یا بس ورلای بانده فیضا من درم کلچ پامن شوی جاسو یاد گئی اللہ لرا کما علمکم لگچ خودنے کڑی تاسو تا ما لم تکنو تالمون دا آس چ تاسو پین پوئی دائیو والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا او کسان چې مړیږي تاسو نه او پریږي بیا نه سره مړیږي او بیبي پاتې شو وصیت له ازواج نو بکار دی وصیت د پاره د بیبيانو متان له الحول د سګي تر او کال پورې غیر اخراج بدو استلونا سمت لگو سڑے مڑی گی او خزے پاتی کی گی نو دے با وصیتو کی چه زمان دا خزا که زمان پکور کی گی ددے خیال ساتی او دے لجوڑا جاماو پیزارا و قراتا او ددے خیال ساتی او دل دکھوئی تری اوکالا پورے او 234 نمبر آیاتو گو رئی حل دسوئی 200 سالو دیر شمایات آیت نمبر 234 دمخ کی آیات دے نو آلتے حکم کڑے دے والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا آو کسان چی مڑی کی ستاسو نا پردی بی بی آنے انتظار بگئی پا زانور باندے سالور میاستے اور لسرزے نظر دوئی سالور میاستے اور لسرزے حال دوئی او کال مطلب آدھل تے دا امر دا وجود دے سلور میاشتے واللہ سردے دا عدد دے خوکا عددی پورشی ابیام پا دغا کور کی نکدا ترکال پوری نوم خیال ساتای دا امر استحبابی دے مطلب دا دے چه دردی عدد دردی حق دا سلور میاشتے واللہ سردے خود دے دخاون پا دغا کور کے اگر دا پا آغا کور کے پاتی کی گی نو بیا ام تاسو خیال ساتای دا خضر حقوق با دینا زیاد نور سی ہے چه حق والا ورگئی ہے چه سا حق خود دک او سلور میں سے او لس رجے اگر تا دینا زیاد ام پاتی کی گی نو آغای لپکار دا دی چه غی خیال ساتی دا جوڑی جانی خیال ساتی دا خورا خیال ساتی کالی ذکر کا مطلب دا زیادہ مودا غیر اخراجن بید استونا فائن خراجنانو کدائی پا خفلا باندی ہواتی فلا دنا علیکم نشتر گنا پتاسو باندی پاو سکے چھوٹر دائی پا زانو باندی من مارو پا مناسب طریقے باندی سمدب کدا پا خفلا ہوئی چھلی کور کے نپاتی کی گما اوز اپلار کرا زمائی ابل پانسی دی وخیدا والله عزیز و حکیم الله غالب حکمت والا او باقی داری حصہ دخاون پر مال کی اغیب اقفل زائدہ وللمطلقات مطعم بالمعروف او دپارا اطلاق و شوخزو سکرا پر مناسب طریقی باندے کتلاق ورگ داری امخیال ساتا وللمطلقات حکم المطعا اطلا سم حکم چه جوڑا جامع اللہ ورکوی کتلاک دی ورم که کور دی دام شر نوچه دا ایسا کپڑی مپڑی اگئی مغو اللہ ورکا ہاں داستا دی حدانا چه تیار سی ایسار کا وللمطلقات مطعم بالمعروف دا پارا اطلاق و شروع کردو سکر اپا مناسب طریقے حقا علی المتقین لائق دا پا متقیانو دا تل اس قوانینی ذکر کر اسلام او شریعت خضل دا آغی حق ور گئی او پا دی باندی دیر مثالی میں موجود دی چه مسلمانان او خضل دا آغی حق ور گئی و بیرونی قوتو میں راو لگی دل نو آغی پا خضل کے احساس کم تری پیدا کا تاسو لستاسو حق نیشتے ہو تاسو لستاسو حق ندر گئی تاسو لستاسو حق ندر گئی دو کد آغی خزی اگورا و دا مسلمان اگورا دا زمکی و دا آسمان فرق دے چوچ دا اسلام نا خبر دے پا اسلام پوہ دے نو دا آغی دا خزی نا تا پوسو کائے چتا دا خاون نا خوشا لائی کنا نو آغی دا خبر خاون سر طول دنیا نا برابر ای او جسو دا اسلام نا خبر دے او دا مسلمان ندے دا غیر خزی نتا پوسو کتا دا خاون نا خوشا لائی که خبر روک دیشی دا اسخان مخیمی ولی دے او آغا زان لپا مصیبت دے دا زان لپا مصیبت دے کذالکا یبین اللہ لکم آیاتے دارنگی بیانی اللہ تاست اقبل آیاتنا اقبل دلائل سمات لبو سنجے دا مخی احکام دلتا بیان کردے اصلاح دا معاشرے سنجے دا مخی احکام دلتا بیان کردے اصلاح دا خزی اوخاونا نزارنگی اللہ نور آیاتنا بیانی لعلکم تاکلون خامخا تاسو عقل و اخلی الم تر الالذین خرجو من دیارهم اس مخی مضمون ادرو مجاہد تربیت چھ سپائی تربیت چھ ملک امن راغے قوانین نافذ چھو کور کے امن راغے خوشحالی شوا نو اسو نے سستی کوئی پہ جہاد کی اس دا دشمن سرا جنگ ہو گئی نو زجر ور گئی متکاسرین فی الجہاد تھا چھ چاپ جہاد کی سستی اکڑا نو اغل اغاٹن اوار کئی چھ بیاولی سستی کے تو گوئے نا اغا بنی اسرائیلو تا چې هغه خپل ملک پرې خو دا او تختیزل کله پرې خو دا یاره دی راي کې جنگ راځي مونږ نه کوو او تختیزل نو چې هغه او تختیزل نو الله پاره یې مرګ راوي راوسته خپل لار کې مړ کړو نو سړی ته jihad کې او پاکستان کې خو مرګ نه دی کته ته تختې نو مرګ بازار باندې راځي نو ولې تختې پرې نه تو خار کا الم تر الذین خرجوا من دیارهم آتن گوریا کسانو تا چهوتن لکورونو نا وهم علوفنا و دیب جرگنو بانده حضر الموت یرد وجد یرد مرگنا مفول لہو دے شیر مرگ برا بانده راشو جلتے بمرشو فقال لهم اللہ موتون روی اللہ دیتا مرشای ثم احیا هم بیاج بندی کردائی لرا دا بل واقعیا چې په دې دنیا کې الله مړي ژوند کړی دی ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خوند فضل به خلکو ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر خلکو شکر نه وباسي ان الله لذو فضل دې د مخکې سره سره بده چې غي مړ کړ بیا ژوند کړ ان الله لذو فضل على الناس یقینا دا الله خوند فضل له بخال کو ولي مرګ ژوند دي مخلوق لاس کې نه دی چوله نو دا لوی فضل دی که دا مخلوق بلاس کې مرګ ژوند وي نو چا با بد بل نه ژوند غستو ولکن ما سر الناس لا شکرون لیکن اکثر خلق شکر نه باسي وقاتلوا في سبيل الله اوس داود مضمون صالح درم مضمون روانو د سوره بقره او قتال فی سبیل الله تعالی جهاد فی سبیل الله تعالی شدا الله بلاره کی جنگ وکئی مداوی مضمون داوا وقاتلوا فی سبیل الله جنگ وکئی بلاره دا الله کی وَعَلَمُ وَنَّ اللَّهَ سَمِيعُونَ عَلِيمًا او پوه شریعه کنن اللہ دے اولی دنگه او پوه من ذالذی اقرد اللہ قردن حسنا سوگ دے آگاس ترغیب ورکی انفاق تا چه مال او لگوئی دا اللہ پا دین بانده سوگ دے آگاس چه ورگوئی کی اللہ لا یقرد اللہ قرد ورکی اللہ لا نو قرد کو سڑے آگا چالا ورکی چه مختاج ہے نو الله خو محتاج نه دي چې تو الله قرض ورکې نو مون قرض معنا او نه کړه مون ورکول معنا وکړه او قرض قران ذکر کړ په دې اعتبار سمجه ته چې الله قرض ورکې او دا دي یقیني چې دې اماندار دې دې مال واپس راکې نو دغه سي الله له ورکا الله بدر له واپس درکې او ډیر بدر له درکې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا درکې به الله ډیر بدر کوي سوګا کا څور غوړې وکړه الله له ور غوړ خېستا فای وای هو له اضافا كثيرا نو جنب کی دیل را دغه پارا په چنده ډیرا څه مطلب دا اللہ دے پارا محلو لگوانو اللہ بدل دیر کی اللہ بدل زیاد در کی یو پلس بدل کی مولای سے تقریر کو یہ خلقا خرچاو کئی مانو لگوی اللہ یو پلس ور کئی یو بخیل سرے ناستو تو بیان کے اگر سوچو کہ جتو لگا زمنڈی اما تجارتو نکو ما او کله ګټو شي او کله تاوان مولای سے وای چې ور گئی او الله به یو په لاس تر گئی نو پرې دا عجیب کې ملایې روپای او دا به ورکم الله برال الله سره کی نو دا به روپای خیراتی ورکړه چې روپای خیراتی ورکړه دې په تمو چې نن به ملال شي ثواب ملال شي او د درې ورځې په کې تیر شي نو دیو دا دیو غم نا پی دستو ناو لگی در چی اگا روپای و آقا غم دلڑا اللہ سے عمرہ نکڑی دستو نا پی اولا گی در نو پٹی تا بتا و راتا و دستونه په لګې دیو د غم نا چغرو پارا نوم لړا په دې میاس کې پټی ته تلې او د سمات ته ناس دې زمکه غړی سوچ کې دي چې زمکه غړی له سړی مونتل چې سړی مونتل هغه راړل زرګرلا ورته یې لګاو تعالی زرګر چې هغه وتل نو ورته یې د لسرو پور دي نو دوه ته یې ښه اله لسرو پای راکا لسرو پای خو اغستې او زړه یې ښه شو بلې جمعې لا بیا استاد تقریر کو وی ګورئ د خدای په دین خرچو کوي الله یو په لس ورکوي جو هغه پاسې د یو په لس ورکوي خو دستونه پرې لګیا دا نو یو په لاس ورګي او ته هم له اخلاص کې ته هم په صحیح نیت ورکه من الله دې فرغ الله قرضنا سنا فایضای په له وظافن کثیرا د جنبگی دلاو دې مال لرا د جنب ډېرې باندې والله يبغو يسطو الله تنګي دا ولي او فراشي چا باندې الله تنګي راولي ډېر لوی سرمایداري کارخانداري دولتمندي او ناڅاپا هغه دیوالیه شي او په بد حال شي او بیا ډوډۍ له مور څخه درک نه او چا څوک عجزې خواري او الله ولا ناڅاپا مال ورکی لارې وته کولاو کی او په سرو سرو کې نو به کوي والله يبغو يبسطو الله تنگی راولی او فرافی ویلہی ترجعونو دے الله تبوا پس کے شئیو علم در علی الملائی من بنی اسرائیل اس دے بنی اسرائیل واقعی تا اشارہ کئی دا صد پارا دا دیر پارا چه مضمون روانو دے جہاد فی سبیل اللہ تعالی مجاہد تربیت شو ملک کے امن راغے کور کے امن راغے او تیزی ورگرے شو پا جہاد نو چھ جہاد کے نو دانے چھ تبا پخورا والی ٹوپا کراوستی اصڑے اولا ما جہاد کو نا دا جہاد دا پارا دا امیر ضرورت دے دا امیر ضرورت دے کمانڈر ان چیف ضرورت دے جرنیل ضرورت دے مشر ضرورت دے بغیر دا امیر نا جہاد نکی گی بغیر دا مشر نا جہاد نکی گی اس مشر چے جہاد لے جوڑے نو اگا بسو کی چیر چے جوڑے نو اگا بسو کی دا اگا بس شرطو نہیں کنار سڑے با مشر کے نو دا اگی شرطو نو بسی نو چے اللہ کم خیلی دی مغلیر بہتر دی چه تای جوڑه مستاقه که با کمه ای خدا اللہ ری که کمه نرازی نو پا دی او واقع پیش کئی بنی اسرائیل اوی منگا جہاد کو نو پیغمبر تے ہوئے وی منگ لاد جہاد دا پارا یو ملک جوڑ کا یو امیر جوڑ کا یو مشر جوڑ کا نو پیغمبر راو لگیت او غیل یو تن مشر کا نو اول دیو اتاوی من لما شر جوڑ کا او چه مشر والا جوڑ کا نو بیاوی دیو پا منگا سنگا مشرات کئی دو دن منگا لائی کیو دو مشراتو گیا داغا مشرات نمانا نو پیغمبر وردوی چه مشرات دو دو امارات دو دو ملکی دو دو زکا چه دو که دری شرط دی او غدری شرطا اللہ پا دکے چولی انداد امیر دے پارا دی او غدری والا دے کشتے دیوی دس خمال نیشتے او پا نصب کے پا من کم زورے دے پیغمبر وی چنہ دگا دوارا شرطا ندی چنہ امیر با آگئی چنہ پا نصب کے ودر باندی لوی امیر با آگئی چنہ مال او دولت باور سر دیری نا دا امیر دا پارا چه کم شرطو ندی نو آغا دادی چه یو چه آغا چون شرعی اللہ غرکرعی صحیح سرعی و تقویدار سرعی پرهیزگار سړی ان الله اصطفاه علیکم دین دا چې هغه پوه سړی عالمی مطلب دا پوهی په اصول د جنگ پوهیږي په اصول د تنظیم پوهیږي په اصول د مرګل پوهیږي وزادهو بسطن فی العلم چاگا پویا سڑی او درین دا وال جسم چاگا حمتی او کلک سڑی دانا چتا امیر کا مشر کا کمانڈر ان چیف کا او آغا سوکا چاگا خونسا مشکلی از ایس نہیں آغا سوکا چاگا ایس نہیں زاینه د پاسه ګومې یو هغه د کړهو نه ځان له کړهو نشي ورکولې نه هغه کچ هغه همتي هغه کلکی هغه منډه وی مهنت کوي دا درې شرطونه ذکر کړو چې دا درې شرط په کیو دا دایونه وی چې د لایق د امارت نه چې څوک ولا امیر کو نو دایوی دے لائق دا امارت دا تعلوت دا زکاوی بن اسرائیل دیر ناکارا قومو اپختانا دا ام سو کوئی آریان دی او سو کوئی بن اسرائیل دی اصل کے دا دایم دا غا عادتو ندی نو آغای دا امیر تعلوت جور که نو دایوی دے لائق نا دا امارت داولی وی زکا یعقوب علیہ السلام بل رو ایسو اغا ایسو چیو نغب یعقوب علیہ السلام سر جنگو نکول جگڑ بے کولی نپلار یعقوب علیہ السلام قلی گو دخل ماما کرا دماما نمی لبان ابن لوت نلبان کرے قلی گو دے اغای کرلو اے دا مجھے ظلمیں شہر نو اپلار اغا ماما والا دو لونہ پا نکاہ وارکڑے پاگا وقت کے دو لونہ پا نکاہ باندے او غای جائز ہوئے دا غای پا مذہب کے دا غای پا دین کے یاداو چی اوے وارکڑا اغا ملاش و بیادلہ وارکڑا خود دو لونے پا وادوئے دے اوی نمو لیاو دبلی نمو راحیل و چه کل نوری ورکو لنداغی سره یو وینزا خدمتگار وینزا مورکا لیاو راحیل او دو وینزا ورکڑی ندائی بچی پیدا شو نیویش پک بچیو او دبل سالور بچی دو دو وینزو شو دو نس بچی پیدا شو چه دولس بچی پیدا شو نو دا تالوت دا غوینزو پا اولاد کرا غلیو نو اگر چه پلار خو یعقوب علیہ السلامو خو دا تالوت دا غوینزو پا اولاد کرا غلیو نو دایوی دا غوینزو اولاد کرو من دا سلو اولاد کیو پا من با دے با دے بادشاہی کئی دے با پا من گا باندے امارت کئی دے با دے لائک ندے نو پیغمبر ورطاوی چھنا دا امیر دا پارا دانو دا چھ خاندان دیو چھتی امیر دا پارا چھ کم شرطون دی غپد کشتے اوز گو رئی اللہم در ایل الملائی من بنی اسرائیلا تنو گو ریا مالدار اتاد بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس موسیٰ علیہ السلامنا اس خالو لنبی اللہم کلا چوی دیف پر پیغمبر تا ایب اسلانا ملکم جوڑکا مولا را بادشاہ نقا امیر نقاتل فی سبیل اللہ چھ جنگا مقبلا رضا اللہ کے قالا نور پیغمبر یوشای ابن نونو یابلو یابلو حال آسے تم آتا ستوان لرئی ان کو تبالے کم القتال کم قرار کرسے بتا سبان دی جنگ اللہ تقاتلو چھ جنگ باو نکئی اللہ تو قادلو خبر داغا آسا آسے تم تاسو توان لگئی که جہاد در باندی فرض شو نو دا طاقتم شي چې بیا دې نه کوي قالو نو یدای و ما لنا الله نو قاتل فی سبیل الله سلیم لرا چې موږ جنگ نه کوي بلار دا الله کې ولې به نه کوي جنگ وقد خرجنا من ديارنا وطاقيك شرا وقل شوين منغا وكورن وزمنغا وزامن وزمنغنا تو پخوانو امتونو جنگ ده وجه کرهو چه منغا ده کورا استیو منغا ده ملک استیو نو منغا جنگ کرهو نو اغای ده ملک ده پارا جنگ کرهو ده کور ده پارا جنگ کرهو نو اغای لا مال غنیمت نو روا او دی امت لا الله مال غنیمت روا کو چې مال غنیمت راغې نو غوږ دی امت د پاره روا دی استعمالول زکه دای جنگ کړه د الله د توحید د پاره د ارشاد د توحید د پاره جنگ بکې د ارشاد د توحید د پاره د دین د پاره انوک ملک لاس راضی راضی فلما كتب عليهم القتال نکلاچ مقرر کښې په دای باندې جنگ تولو نو واورې دل دای دې حکم نه الا کلیل منو مگر لګد داینا اول وی جنگ کو چې الله به جنگ فرض کړو بیا نه کو والله علیم بالظالمین الله دې پویا په ظالمانو باندې وقال لهم نبیهم ویدای تنبی دایو ان الله قد باسا لكم طالوت ملكا يقين الله مقرر کړه تاسو له طالوت بادشاہ طالوت امیر مقرر کړه بادشاہ مقرر کړه قالوا الی اما يكون له الملك علينا سرنګ بشی دلر بادشاہ ایبو مون باندې ودا نواب بالملك منه مغدر لایکو په بادشاہ باندې ردنا ولی دا د وینځو او لاس کې راغله ده ولم یو تصاتم من المال نه دی ورګه شوې د لارا توان د مال نو موږ به څنګه تابعداري وکړو نبی عليه السلام چې کله بیمار شو نو حضرت اسامه امیر مقرر کړ اسامه د حضرت زید دیو حضرت زید هغه غلامو آزاد کرده غلامو نو غلام زیو حضرت اسامہ او نبی علیہ السلام اگا امیر مقرر کر او فوجی و نور کے چور سے افلانی جائے باندے حملہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو او اگئی تیارے کو بجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاد شا حضرت اسامہ ایسار شا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاد شا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دفن ارسو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ شو نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ تاوی تچ نبی علیہ السلام کم خوالے گلے عملے لنزا دلتے پر مدینہ کے اندرونی فساد شو جوڑ شو اور دا قانون دے چھ مشر لارشی نو بیا خام خام مسئلے پیدا کی گی ارے اوئی چھ زد مشر شما یا اوئی زد شما بل اوئی زد شما او چھ بیرونی قوتونا کم مقابلی نو غیم مقومی نو غیم فاللہ سرا ادائی بیا چھکل اندرونی فساد شروشی بیرونی قوتونا ام بیا دی تنگوری او غیم لاسرا ادائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلد زکاة والاو انکارو گو مانین دو زکاة شرعیو من زکاة نبی علیہ السلام لورکو او ابو بکر لنورکو زکاة نے انکار نو پرکو دل لنورکو من بے بخولا لگو نو حضرت ابو بکر صدیق وی چزبا زدین زکاة پر زور عالمہ لیکن زکاة با امیر لور گئی اگر پا خلو خلو مسارف و باندی بیا لگئی نو دای نوار کو حضرت ابو بکر اعلان دا جنگو کو چی دای سر جنگو حضرت عمر و دوی چیف و کلیمہ ہوئی دای سر سن جنگی حضرت ابو بکر و ارتوی والله لو منعوني قال ان كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم. محب التبري الرياض النظراء في مناكب العشراء واقعات ضروري صدیق کی ذکر گئی نورم ذکر گئی یہ قسم بخدائے چاگا پڑے چھ دو خفت تڑلے چھی چھکے میں یخفا اللہ اتڑی کاغا بی نبی علیہ السلام لے ورکو مال نرا کئی جنگ بور سرکو مولم بیتے حضرت ابو بکر ورطاوی حضرت عمر ورطاوی بیاکو سامن ملے گا کانا چاگاں باہر لے گی عدلتی ان جنگ کے دوارا جائے بسن گئے حضرت ابو بکر ورطاوی اسامہ بوم لے گا اگا بوم لے گا دائی سر بوم جنگ کو او بیائیو کا وغیر انیول او حضرت اسامہ مولے گا حضرت اسامہ چکل رسخاتو نوارے اسق باندی سور کو پروکو او حضرت ابو بکر اور سر پیدل روان شو نو اسامہ دو غلام زیو اوے پروک سور کو او خلیفہ دو مسلمانانو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ور سر پیدل روان شو موسامہ برا کچھ شو حضرت بزمکا روانی پیدل او زبا پوخی ما حضرت ابو بکر برا تبیاری سور شا پوخ سور شا اگر بیا سور کو اور ابو بکر ور سر پیدل بجلب کے روانو غیر سخطو دائی اوڑی کول دائی دنیا تا خیلا چه منج چاہتا مشرط ورکو نو کاغا دا غلام زیو نو دا خیال ساتو بیا او نور خلقو تے خیلا چه زی احترام قدر کم نو تاسو بے کوئی دائی دنیا تا خیلا چه داو نوئی اسلام حقوق ورکڑی دی غریبانو لے ورکڑی دی زنانو لے ورکڑی دی اجزانو لے ورکڑی دی مکہ چه کلافاتا شوا نو پاری که لوڑو خلقو پا صحاباو که او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی وی کعبی توخی جاو ازانو کا حضرت بلال اکوتا وغا ازانو کا نولی نور نوچ پا گئی ازان کرن و بلال زکا کو حالانکہ اگر غلام ہو خدای دنیا تخیل ایک ہی سب میں کڑے ہوتے ہیں محمود و آیاز اب نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز اسلام حق ور گئی سلو لداغا حق خضو لداغا حق غلام لداغا حق آقا لداغا حق دیوی دا دمین را اولاد کے ریو پمک بادشاہی کئی پیغمبر ورطوی قالو انا یکون له الملک آلینا وید ایس رنگ بشی دلر بادشایی بمان بانده ونانو آقو بالملک منو فرمونگا دیر لائکیو بادشاہت بانده ردنا ونمیو تساتا من المال احمد ورگشو دلر تطوان دمالو فراختی آدمالو قالان روی پیغمبر ان اللہ صفاہو علیکم اللہ چونکڑے دلر پتاسو اللہ دیکھ ورکڑے پریزگار دے تقوی دار دے یو شرط جوئے وزادو بسطن فی لنگ میں او زیاد کڑے دلر توان پی لنگ کی دیکھ پویا دے پتریکہ کار باندی اللہ والا علم پویا ورکڑے دا او درہم والجسمی او پا حمد کی جسم حمد ہو چھ جسم میں صحیح دے حمدی دے زان کر رہی ہو واللہ یوتی ملکہو میں شاہو اللہ ورکی ہو ملکہو آگا بادشاہی دو دنیا دانا چھ خپلا بادشاہی نخپلا بادشاہی اللہ چالا نو ورکی مراد تینا بادشاہی دو دنیا دا واللہ یوتی ملکہو میں شاہ اللہ ورکی بادشاہی دنیا چالے چکو خشی یو شاعر وی کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی گدر در کے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی گدر در کے میری مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے چالا بادشاہی ورگے سلدلار کو سلگدا کے ستا کو خلق چھ سرا سرا کے اللہ واللہ یوتی ملگو من یشاو اللہ ورگئی بادشاہی دنیا چالے چھ خوغشی واللہ واسرن علیم یورد بادشاہی او بلا رضب جیل کی پروتی بیا یورد بادشاہی او بلا رضی گدائی زمنگا دو صوبہ سرحد اغوکیو کے پیکے دی وزیر اعلیٰ نمانکی شریف نصر اللہ خاتکو دو بوٹو وقت کی اولی زورور وزیر اعلیٰ اما سر دیر خطا علیکو اغا وقت کی دی ارد لانا ما نمانکی تن سریزی دل زنگل کی دل غربا دل زنگل دل کی کورو نو ما تے سوال دیار بکر اما سر پیال چاہے اس کا مانکی تتلے ما مزلڑا ما من چاہے اس کلا یو آزی اغاو او یو نوکارو زامن یو بچی یو کو اغبل دائیو نماغت ایتا یو آزی دلتے سکے یو بس یو آزی اما بدی رائے کے ناستے ما دارا روڑائے اچھا دیرا لکھئی دا خورما او یکی یو آزی ہو نماغ بزرکی وی مہدا وزیر اعلاو دا سو کے پی کے او نن دے یواز ناس دے ویسو کر سرنیشتے بادشاہی اللہ ورکی ہاں کلا کلا داسی چھتا زر سکون او خوشحالی والا دے رہا ورکی کہ یوازی شیم خوشحالی دے رہی واللہ یوٹی ملک ارومی شاہ اللہ ورکی سو دنگ دنیا چالے چھ خوشی او چانے والی نو رسو سوری آل عمران کے راضی چالا ورکی او چانا والی واللہ واسرنا لیما اللہ دے فراخ علم والا وقالا لهم نبی اموئے دیتا نبی دو دائیو ان آیتا ملکی یقین انخد بادشاہ عدد دادا ایاتی اکم التابو چرابشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم آئی کے بائی تمینانوی دے طرف درب ستاسونا وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ او باقی مان دا با ایدان سنا شپرے خلے و موسا والا و حارون والا و تحملو هل ملائکا اچھکڑا با ایدیل و ملائکو او دا کور کے باقا صندق کی دی نو دا صندق کے سو شو ایدی کے با ایدمینانی او باقی مان دا با داغن چه موسا و حارون والا پر خودیو نو باز خلق اغای وئی چه ده صندق کی پنی او پتکیو دی موسا علیہ السلام نو اغای رال لوده کاری کی خودل او دا تبرکو من وائیو چه دیگ دا پیغمبر پنی او پتکیو خو پریدا دا پیغمبر دا خو خوری رالا زبه دستر گران جکم خو پا صحیح سانا دیو خایا دانا چه تباسی او اختراری او تبیکی دی او دا موی شرید دی او دا پیغمبر او اختر دی حدیث بغیر دا صحیح سانا دا نقبلی گی نو دغزی دا کمزا نکا جور کل خلق و زان دا تجارت جور کرده چه تانا او اختراری او دا پیغمبر او اختر دی او خلقی زیارت کئی چاہتا میں او زوا شغا دیو گڑبائی پیدا کردی را او اجاد پیغمبر شغا را دیس سربوت دیوائی ہمسائی او کگا وگا پیدا کردی را اجاد پیغمبر ہمسا دیس سربوت دی او دانو پانی او پٹکی نو دا اصل کی توراتو او سندک کی پروتو ملائکو را اچھت کا ادھا کرے وارو خود دائی تنوڑی پانیوں پڑکی جور کل زکا داد اسرائیلیاتو ندی تای تیزکا پانی او پٹکی جوڑ کل شکالا چه پدائی بانده بخت نصر مسلط شغا پا یهودو نو دای خووال تکو ساتره کل او دای نی اغا دا تورات اغا اصل نسخا اغا اورا شغیت اورا نو اغا دودریس او کالا اغا سرپ ارد اغای سرپ رتوا مالکا و سرا او دای واس نرا سیدو شغیت نرا اوڑی وا نو الله ملائکو ته حکم وکاو ملائکو هغه صندوق راواز او هغه تورات راړ د ذکر را خدای دا په پانی پټیونه بدل کړ دا دایله پیغورو چې دومره خو به ورته چې د خوای کتاب چې تاسو راغله او به درنوړ تاسو هغه شرارې د خپل دشمن نه نو پرې دې ته خدا سي چدا غمه غ تورات او مشواړي خپل مړني خپل د مسلې جوړوي یو څړی ته چاري چا کوشته وي او په پښته کې ته راوي هغه په تېم مولای تا او غنیت هه هه رايوني مولای تا او غنیت هه هه پر دې لو به دي ایمان ني خپل د بډېر مړ نه نو خپل ته هم مړ ني او پردو تا نوی چه غی در نتوراتو ایدا دیده پارا پیغور نو اغا پیغور ختمون رو پارا دیده دا پانی و پتکیو او اغا توراتی دی درمیان دوی است حسوم زن نبیس جور کردی دا دا پیغمبر ویختده و دا دا پیغمبر امساده و دا طوری دروغ جور کردی زکا تورات زکاو چه که پانی و پتکیو نو پانی او پڑکی خو سکینہ ندا او تورات کتاب اللہ اغا سکینہ وا او ذکا چه علا بذکر اللہ تطمئن القلوب نخضائی پا کتاب مطمئن کی زلونا او دردائی فی سکینہ تم میں ربکم دیم دا چه پانی او پڑکی دی موسیٰ علیہ السلام نو دلتا خوئی آل موسیٰ و آل حارون نو پانی او پڑکے دی موسیٰ علیہ السلام و دی حارون علیہ السلام کو بیا نو کنا نو بیا سنگا رسائی کی اصل خبر داوا چه تورات دی نوڑیو اگا تورات اگا سندگ اگا با ملائک را اتب کی او دی کربے کی دی وقالا لهم نبی امو ایدیت نبی دی دیو یقین ام نخواد بادشاہ دادا شراب شیطاس سندوک فی سکینہ تم نے ربکم دیکھے با اتمینان وی طرف در استاسنا و باقیہ تم اما ترک آل موسیٰ و آل حارون اور باقی ماندہ بید آغانا چھ پریخو دے موسیٰ و آلو او حارون و آلو تحملو الملائکہ اچھت کرے بید لر ملائکو اور رابیڑی اور ذکرہ بیکی دی ان فی ذلک آیات لکم یکن دیکن فی تاسولا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان فلما فصل طالوت بالجنود اس دی روان شو امیر والا جوڑ کر او صحیح امیر والا جوڑ کر اس دی روان شو دا طالوتیانو او دا جالوتیانو جنگ دے طالوت والا روان شو او جالوت و علاو سرا مقابلہ کئی اگر خپل ضائعنا دینی فلما فصل تالوت بالجنود دا تا تا اس دیر پارا ذکر کئی چپا دیرو او پا لگو مایا لگ دی خوچ دا امیر تاعتی او لگ دی خوچ دا امیر خبر منی نو ای فتمومی او کدیری خوچ آگئی پکی داسی چه دا امیر پا خبره کی چینجی لٹائی او دا امیر پا خبره کی چلوال کئی نغی فتح نشی منده فلما فصل تالوت بالجلوده کلا چی جداش تالوت سردخ بالله کرنا نو ایده یکینا اللہ امتحان کرن کده پا تاسبان دی پیو والا مجتا یو نیر رازی والا رازی فَمَنْ شَرِبَ مِنُونَ چَاجِ اُسْكَلِدَ دِنَا فلیس منی ندد زمانا زمان مرگر بنی گا وما اللہم یا طامو چاچو نسا کلد دینا فإنه منی ندب زمانا إلا من طرف غرفة تنبیا دے مگر چاچ ڈھککڑایا و لپا پلاس باندے ہنکے و لپا بس کئی اس کئی خوبا نس کئی امیر ورطوی مخی نیر واروان دے داغین باو بنس کئی ہنکے و لپس کئی خیو دے خودیر بنس کئی کددی زمانی تعلیم ملاوے ہوئے زمرا داس امیر دے الله بس کل روا کړی دی او دیرا ته وې چې نه بس کړي یو لا په بس کړي زیاتې بنس کړي لا تعادل المخلوق بما سيد الخالق چې الله روا کړی دی د مغان له دلیلو بیا کوته نو کوم دلیلو موري ګره نو دې منګه باندې کوي همغه یو ځنه منو او چا چې امیر نه منل هغه پاتې شو راغو ورته وګو باندې څنګه کوي او لا پس کوي نو خیر دی نو چا چې ونس کلي یا یو لا په وس کلي هغه درې سوا ديار مس کسان 313 نو هغه د امیر خبره ومنله نو هغه ورسره الله له جهاد وګو او چا چې ونمنله د امیر خبره پریوته نه بوتا او پس کلي او اس کلي نو بس اغیی پاتی شو اغیی جاگو نکلی شو اشاره دیتا چه کمانڈر انچیر در دسووی امیر در دسووی بیا بے منی بیا بکی بلا نیو فشاری برو منو الا قلیلا منو نو اسکلی دائیو تو دیو برونا مگر لگو دائینا دا اصول او زمن پا فوج کشتے چه مشر سا حکم اوک بس بیا بے منی بیا پاکی سب سنون نیشتے بیا پاکی دا نیشتے پنور ادارو کی نیشتے دا خوب فوج کی دا قانون او سمشتے چه اگر اوشو بیا بے منی بیا پاکی بلا نیشتے او کدی بلا اوکرا نو بیا کوٹ مارسی لیو فشاربو منو اللہ قلیلا منو مر ویس کلی دینا مگر لگو گا اینا فلما جاوز هوانو کلاچ تیرشو نو دغا نهر نده اوان کسان چی ایمان را وڑو سرد دنا قادو لا طاقتلن یوم بجالو تو جنوده نونه اوان کسانو چه اغی اوبس کلیو دا میری نومنلی لا طاقتلن یوم بجالو تو جنوده نیشت ده من لرا نرد طاقت جالوت او دل اختیار دا آغا سرا جالوت دا مالکاو با امیر و بادشاو قال اللذین آنوی آغا سانو یدنونا چدا غی یقینو انہو ملاق اللہ چدا مخام خیدن کی دا اللہ سرا چدا یقینو چنون با اللہ سرا مخام خیدن آغیوے کم من فیاتن قلیلتن دیر زلہ ڈالا لگا غلبت فیاتان کثیرتان بیذن اللہ غالبی پڑھلا دیرا باندی بہتن دا اللہ واللہ محصوائی دینا اللہ دے سرد سبرنا کو اگئی وی کلگیو نو دیر سر لگ پر دور دور ورشی او من سر با اللہ انداد کئیو ولما برزول جالوتا و جنودے کلاچ سرگن شوئی جالوتا با خرد آغستا مخامک شو قالو نویدی ربنا آفرق علینا صبران واربز منگا توی کب منبان صبر یعنی صبر را لراکی وثبت اقدامنا مضبوط کزمنگا قدمنا وانصرنا للقوم الكافرین انداد کزمنگا بقوم کافرانو باندی نطالو تیانو او نجالو تیانو جگل شروفا فَحَزَمُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ نُشِكَسْ وَرْقَدِ تَعْلُوتُ عَلَوْا جَعْلُوتُ عَلَوْا رَبَ حُکَمْ دَا اللَّهِ وَقَتَلَا دَعُودُ جَعْلُوتَ وَوَجِ دَعُودُ جَعْلُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ وَالْكَرِوَا اللَّهِ دِي دَعُودُ لَرَا بَادْشَائِيَا قُوَيَا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَعَرُ وَقُوْدَنِ اَكْرِوَا دُتَعُدَانَ مَنْ شِخُنَوَ دَا اللَّهِ نده اغه وجه مشر والله وجه او الله دای زورا ورکل ولولا ده الله ان سبازهم ببعض اوس علت مشروعیت جهاد صدا قتال دا جهاد الله ولی په مسلمانانو باندې کې خود چدای به قتال کوي دی به جهاد کوي دا دې په واچ د ظالمانو زور ختمیږي کدا نیم ملک با پر فساد شي ځکه ظالمان به زور وري نو بس اغای چسا کئی نو اغا با کئی نو ملک با فسادی نو اللہ خلق پیدا کئی اور پا اغای باند ظالمان ختمی مانا دا دغا سے حق پرس پیدا کئی باطل پرس پی ختمی شیخ القرآن چی البسائر کا رولی گو نو دا البسائر چی چاپکو داغی پتائیٹل باندی دا پاسا دا آیتو لکا لولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض لفسرت الارض چیانی که اللہ ایک پرس نپیدا کو لے نباتل پرس بڑیر شوی او ملک بروان شو او لان دی او شیر پیولی که من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وعن کل بدین طاب المصائب ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب من الدين كشف الغيب عن كل كاذب وعن كل بديع اطاع بالمصائب الدين دارا شدهار يو دروجن دبيدتي اغايب خاركا نقصان خاركا ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامی و دین اللہ من کل جانبی او تحق پرس دنیا کے نرے نظر اللہ دو دین زائن بدہر طرف نروان شویو اللہ دو دین زائن بروان شویو امسر سڑی توائی برا ملمنو زائتوار وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُسْلِمُونَ لَهُدِّمَتْ صوامی و دین اللہ من کل جانبی که حق پرس دنیا کے نئے دا اللہ دی دین زائن بروان چھویو خو اللہ ہر دور کے حق پرس پیدا کئی پہر صدای کے اللہ حق پرس پیدا کئی اور دی دین خدمت کئی پدی صدای پشلمہ صدای کے مجدد دی دین اللہ حضرت شیخ القرآن پیدا کرے ہو چی شرکیات اور بدعات رد کرل او توحید او سنت داری اشاعتی رکو ہم مجدد دی دور دی وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ کَنَئِ دَفَقُ اللَّهِ اللَّهِ خَلْقُ اللَّهِ بعض مشرکین اللہ پا بعض موحیدینو لَفَسَاتِ الْأَرْضِ نُرْوَانَ شُعِبَ وَعَزْمَكَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ ذُو فَلِّنَ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ خَوْرِنَ فَضِلِ پَخَلْقُ اللہ حق پرس پیدا کئی او پدی باندی باطل پرس و غزور ختمی ہو سورہ حج سلو احتمیات لگو گو رئی سورہ الحج آیت نمبر 40 سلو احتمیات واللسم سپارا الذين أخرجوا من ديارهم بغير عافين إلا يقولوا ربنا الله لكن مخيوه وذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إجازت سويا قسانتا شايسر جانقو لشي ديو أجنا شديد مظلومان ندائب جان كير وإن الله لا نصرهم لقدير او اللہ دائی پہ امداد قدرت و اعلا دے الذین اخرجو من دیارم بغیر آکین الا یکونو ربنا اللہ آئے کسان جو کلشدو کرونا بیل سجرمنا سجرمنو او دکرون اصطل حد پرس پہ وجل دکرون اصطل سجرمنو ولولا دف اللہ انا سبازهم ببادن لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُونَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ اُشْكَرُ فِي اسْمِ اللَّهِ كَثِيرًا کنه دفع کولا الله خلق لا بعض مشرکین لا پا بعض موحیدینو لحود دی من سوامیو نروانی شوگای گرجی دن سارایو و بیاون کنیسی دی یهودو هدا عبادت زائین بروان چیو پخل پل دور کے گرجا اگا چنہ سارا پکی عبادت کئی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتنو لیگی ہندوستان پاکستان لانو دور شوی د پارٹیشن نمک کے ویزت دیلی کے روانو ما نمائیو خیستاو دے زائیوری دے مناریوے پہ نمائیو ہندوستانی نے تپو سکو صدا کم زائیوے ہندوستانیان دیر تیس خلق دے اور اپیار خلق دے ایمات تپو سکو دا کم زائیوے دا انگریز دور اگا ہندوستانی چی دا سیوکا تل مشر سڑیو ویو شیر ہوئی اگا شیر کی اگا ماتا ہوئیو او اشارے اگے توکڑا ہوئی الہی خانہ انگریز گر جا الہی خانہ انگریز گر جا یہ گر جا ہے یہ گر جا ہے یہ گر جا گر جا اگا داغی دے بات اگا زائی تم گر جا ہوئی او چې ګر جای کې نو بیا په اردو کې معنا دې ورغول شي راغلي الای خانه ای انګریز ګر جا یی ګر جای یی ګر جای یی ګر جا الله د انګریز کور دی دا انګریز کور وان کې انګریز کور وان کې ګر جې د نصارو و بیان و صلوات و مساجدو یشکرو فی عظم اللہ کثیرا خو اللہ پرس پیدا کئی او پاگئی باندے دو دین حفاظت کئی دو مسلمانانو حفاظت کئی و لولا دف اللہ الناس بعضهم ببعدن لفسرت الارض ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ خاوند فضل بمخلوقات تلک آیات اللہ دا آتون دا اللہ دی ندلو آلے گبلاک ورسل منگا دیل رب تار پارد خارکل دا حق و انک لمن المرسلین او یقینن یتدل اگل شونا تلک رسل فضلنا باز اوم علا باز دغا انبیاء ورکلی منگا باز بباز باندی چالو په یو حیثیت فضیلت ور کړې چالو په بل حیثیت باندې فضیلت ور کړې مینو من ګلم الله باندې دینا څنګه خبرې کړې الله دا سرا لکه موسی عليه السلام سره خبرې کړې ورفا بعض هم درجات او پورته کړې بعض زیل درجه لکه جناب رسول الله سلام په ټولو ور کړې وَاَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَارْجُلُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دَلَائِلَ وَاضِحَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَمَذُكْرَ مَنَا دَلَائِلَ وَرِسَ پاکَ باندي وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نُكَفَّرَ إِذَا اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ جَنْ بَنُو كَرَيَا كَسَانُ شَرُطُ دَيْنُهُ فَصَادِنَا شَرَالَيْ دَلَائِلَ نصمت دا اللہ کو خوشی جنگو کی ندا مانا ندا مطلب دا آیت دا دے کپا زور اللہ پچا ایمان را رہے نو اچا بجنگ نوے کرے و اللہ پا زور پچا ایمان نواری انسان لے اختیارو رکڑے وے من وجہ فمن شاہ فلیو من ومن شاہ فلی اکفر دا چاچ خوشی ایمان دے راڑی چاچه خودشی کفر دیو کی وحدین آهن نجدین خودنی دی منگا دیتا دوارا لاری فا اما شاکر و اما کفورا نو دیدک وغاو دو شکر بزار گرزی او که کافر گرزی اللہ و تا دوارا لاری خودنی دی دیدک وغاو دو شکر بزار گرزی او که دی کافر گرزی یو شاعر و زنانا او دا آنی او کتابو ما کو تا نوالی دا تقدیر بارا کی لکلیو پی پولا کفروں کا بکرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی، گلنا حسن منستیشو پانی پانی کیے گلو خدا ہوا پکی انسا سرو چاوار آلا اگلے پانی پانی کو اشارت دید تقدیر، یعنی اللہ تا خو پتا وستا دا عمل خو تالیم اختیار در کرو. ما پی دا پاس ہے اشیر ہونی کے زاننا مائے تقدیر ہوتا یہ نہیں کہ مجبور ہوتا انسان، تقدیر ہوتا یہ نہیں کہ مجبور ہوتا انسان، ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت دی، ہر بندلہ اللہ اختیار دا اطاعت مور کرے، تعلیم سے اختیار در کرے مجبور محض نہیں. استاق وغلا کہتے ایمان دارے او کہتے کفر کے نمانا دا، وناو شاہ اللہ کفر دا اللہ پزور بانی ایمان تھی پزور بخل کو ایمان رارے مانتا در لذین من بعد ان جنگ بنو کڑیا کسانو چرستو دینو من بعد ما جاتو من بینات پس دارینا چرال دیت دلائل ولیکن اختلافو لیکن دی شلافو کو فمن من آمنا نباد دینا سوکو چی ایمان دار ومن من کفر باد دینا سوکو چی ولو شاء اللہ مقدتلو کفر دا اللہ پزور بادی ایمان ندیب جنگ نکڑے پزور اللہ پچا ایمان نراری انسان لے اختیار ورکڑے دے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کئی آیا چہرا دو کی اللہ درم مضمون دے سورہ بقرہ ختم شو اور پائی کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی شدہ اللہ دو دین دے پارا جہاد ہو کئی اور آنے کے دو مجاہد دو تربیت دے پارا اصول لس دو ملک دو اصلاح دو پارا رسول سالور او دو کور دو اصلاح دو پارا رسول اتلس او بیا ترغیباتو جہاتا او امیر اطاعتو چه امیر اطاعت با کوئی بغیر دا امیر جہاد دکی گی او امیر بسو کی نداغل پارا شرطو نا کمانڈر ان چیف امیر دو جنگ اب اسو کی اداو شرطنو بسی نواغی ذکر کرد وزدیدان ایائیو الَّذین آمنونا سلورم ایساد سورت شروع کئی سلورم ایساد سورت او پدی کی ترغیب الات انفاق چمال او لگو ایدا اللہ پا دین باندے او دا آخر گرارا چمال دا اللہ پا دینو لگو اید د دې لپاره چې جهاد وشي د مجاهدینو په کار راشي، د مجاهدینو لپاره د فوج د مسلمانانو لپاره مال ولګوي چې جهاد وشي، چې تایید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشي او تایید د پیغمبر وکړي، د دې لپاره چې د الله توحید دنیا کې خور شي. اصل شی توحید دی چه خلق دا اللہ و آدامیت تا راو بلو دیشی نو ترغیب ورگئی انفاق تا او پدی که بیا مسئلہ دا توحید ذکر کئی سنچ اولی دا مسئلہ دا توحید ذکر کرا یا ایو انا صوبدو ربکم نو پاغبانی بینز دلال اخلیا نو بیائی مسئلہ توحید ذکر کرا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ او پاغی باندی اتو دلائلِ اقلیہ اُس بیائی مسئلہ توحید ذکر کئی اللہ لا إله إلا هو او پاغی باندی دلائلو او پاغی یو آیات کے وَلَّذَّلَدَ اللَّهُ نُمْ ذِكَرْ كَئِ سَتَارَ بَعَو چرت اسم ظاہر او چرت زمین سرا، اسم ظاہر او زمین سرا الله لا اله الا هو الله لا اله نم لا اله اله لا اله نم هو ضمير راجع الله تعالى الحي لا اله نم القيوم لا اله نم لا تاخذه كي ضمير راجع الله تعالى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لَهُ کے ضمیر راجع دے اللہ تا مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ضمیر راجع دے اللہ تا اِلَّا بِإِذْنِهِ کے ضمیر راجع دے اللہ تا يَعْلَمُ کے ضمیر مستطر راجع دے اللہ تا من علمه کی لا یحیطن بشیء من علمه کی ضمیر راجع دے اللہ تا وسع کرسیه کی ضمیر راجع دے اللہ تا ولا یعوده کی ضمیر راجع دے اللہ تا العلی دے اللہ نم او العظیم دے اللہ نم والذل ذا الله نم په دې یو آیات کې ذکر دی ادا ده امتیازات او سوره بقره نه دي کته نو څو تبوځو کې چې ما ته داسي سورته وخایا چې باندې سورته کې یو آیت هي او پای کې والذل ذا الله نم ذکر دی چرته ضمیر په ادوار د ضمیر او چرته په ادوار د اسم ظاهر نطبو ارتاق سورة بقرة دا او آيات آيات القرسي دي الله لا اله الا هو حضرت ابو ريرا دو زكاة كجور تملاسو دو شتے غل راقے كجور پتولے راقو نیو شاقو غل نیو انو غل منت منت شورو کا چه ما پریگ آو بیا بنو آزم اگر پریگ ہو دو سار نبی علیہ السلام تے واقع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردائی داد دلوگ جند داغل سبا بدیا راجی بیا وقت آگر بیش ناس سو چه اشتے گل راگے و کجوری پٹولے بیا ہی نیو بیا اگر منتو کو بیا پریگ ہو دو بیا سار نبی علیہ السلام تے چیوی ملگو اتای درو جن دے دے پا پدرے مرد بیا را جی پدرے مشفا غل بیا را گے چاہوونی وی رسو دے نا پریدم آغل و اتای وی گورا زد غلان نمانی کیگم تو انیولونا نمانی کی خوی او شید ارتا خیم اگو آیا زبا بیا غزائتا نشم رات لے ویسو ویداو آیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت کرسی سہارا اگر نبی علیہ السلام تا خبر آگا نبی علیہ السلام تا نو درو جند خدای لگتا رشتیا ویلی دا شیطانو چھ دا قلب جامع کی براتا و غلا بے کولا چھ آیت کرسی و آئے چې کوم ځای کې ته نو هغه ځای ته نشي راتلی بیا دا ستاسو لپاره یو شپون دی نو آیتی کرسی دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قافله وا او غیر روانو د بل طرف نه قافله وا روانو او د حضرت عمر په نگرانی کې وا په خوا په دل مزلوي او قافلی بطلی او پلارا کی میں شپے کولے یو پڑھاو کی یو زائی کی شپرالا یو خواد حضرت عمر قافلہ مدینی نواغلی دی بل خواد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ او غی آخوان نرا روان دیر دمشت افنا عبداللہ بن مسعود قد ندیر ورو کے سڑے ہو سفق دسته و سفق بدانه و شپلا و تیارو دا دا صحابه و دا عدتو چلی با دیو بلنا پا قرآن کی تبوسو نا کور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلام توئی وی پاس آئی او تپو چکا دبل قافلے والا ہونا ویسو آما یو ورطوائی چھ اجماع آیات قرآن کی کم یاو دے جامع آیات چھ اگر احکام را جمع کری ناغر پاسی دا اگر تپو چکا اجماع آیات کم یاو دے دا غبل قافلے نے او سڑے پاسے دو او اگر جواب ورکو ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر دا آیات وی شدا جامع آیات دے بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل غلام ته وی پاسا او تاسو دا چار جا آیات قران کې کوم یو دی نو تم یو دی امید چاغدا سوال وکړه دا بل کافلې نه یو سړی پاسې دغه جواب وکړه لا تک نو تم رحمت الله منا امید کیږي دا الله د رحمت نه دا تم یې عبد امید بیا ورته عمر خپل غلام دوی پاس درن ته پوسو کا هغه پاسې هغه وی چې قرآن کی کامل آیت کمی آو دے اچھا کل آگا پاسی آگا سوالو کو دیبلی کافلے کے بیائے اتن پاسی آگا بھی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاغذو سنتو ولا نوم آیت کرسی شروع کا اچھا کل آگا دا جوابون اوار کرل مردل دیب کما قافلہ کی چھے حضرت عمر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پاسے او گتے اچھا تکا آلہ افیقم ابن مسعود زر اللہ پا اللہ قسم درکوما رشتیا ہوا ہے تاسو کیا عبداللہ ابن مسعود چھتے نو گئی آوے دا جو ابن بلسو کنشی کو لے بغیر دا عبداللہ ابن مسعود نا نو تاسو کی جوڑا عبداللہ ابن مسعود دے دا اچھے اللہ لا الہ الا ہو اللہ چھے نشتے آج سر گھن گے بغیر دے اللہ نا الحی القیوم جو دے دے آمین شاہ القیوم تدبیر گھن گے دے ہر سا القیوم المدبر لکل شاہ دا سا تدبیر رکھئی یا القائم بکل شیع کل حینین پاس باند قائم دے ہر وقتی اولار دے الحی القیوم نبی علیہ السلام یا اوزل مدینی منورین اوو تو صحابہ ور سردی صحابہ اکرام ور سردی اللہ دارش تحقیقم صبر ترجمانکم صحابہ اکرام ور سردی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منورے نوات داو دا سماتے دا پارا یو طرف تلال دا سے یو ارخ تا داو دا سماتے دا پارا یو طرف تلال اغا علاقہ پاری کی پابندی آسڑی لگو لیوا اغیر زان لگو شوق رزو لیوا پابندی لگو لیوا چلی تا بسوٹن راجی او که کم سڑے راوے غب زمان غلامی او که کم سڑے راوے غب زمان غلامی او پابندی لگو لیوا زوراون سڑے او او دور پالوان او بدماشو چه دیرش کس باغی اوازی را پرزون دو دیرشو کسو مقابلہ باغی اوازی کولا رسول اللہ صلی اللہ میں پی جاندنا نبی علیہ السلام چې لاړ او غته پاتنو چې دا غاړ ور شو دا پابندی دا نو هغه نبی علیہ السلام اونیو او نبی علیہ السلام بو ته خپل ځای ته او نبی علیہ السلام ته وای من انت ته له دې له درګه چې بار ور شو خبر ور سره ته مونږ غواړو مانا انتا تسوکی نبی علیہ السلام ورطوی ز محمد الرسول اللہ محمد ما دا اللہ رسول دا اللہ استاز ما دا اللہ پیغمبر ما نو اغور دوی خان ما پا اسمان گوختی اخوائی پا زمک راکڑی اور رسول اللہ سلام توی انتا اللذی تسبو آلہتنا تا سڑے چزمگا آلہتا کنزل کے نبی علیہ السلام کو کنزل نو کڑی چاہتا کو کنزل دیتا وی چھتوائی چھدالات مناق سنشی کولے تا زمگا آلہتا سنشی کولے لکھو سوی پنپیریان دا اولیاؤ بیزتی کئی من کلو بیزتی کڑا من یا کوئی احترام کرو خدا خدای درجہ والا نور کرو من وائی خدایان ورطا من وائی حاجت روان ورطا من وائی نویتا زمن دا آلے او بیزتی کے او نبی علیہ السلام تیوی مالا کو پرزول ہوا چی کسد دیر آوا چولم نو لس گڑو با اینام کی درکون او کمار آوا چولے نو بے مرگا دین پریدن نبی علیہ السلام بھی ٹھیک تا چستا شوق دے پر زولو تا جو دے بسم اللہ کدھا نن زمانی ملاوے اگا غرید پر آد گرزے دونوی سنگی حکم کئی نو آگا پر زول سرو کی دخو دان دورا پر سو لئی جادا دے مند نوائی چرتا ورزش نکئی چر دوڑای کاما نکلی رسول اللہ علیہ وسلم ورطا ایزا دیر خلق جستا شوق دے پر زول ہوتا نو اگا سڑی مٹیو آلے لانگ مضبوط کر اور نبی علیہ السلام مٹیو آلے لانگ دا سے پیغمبر نر پیغمبر بہادر پیغمبر تو اکش دے شنڈو اگر ذلو صفات کے دا بہادرائی صفاتی ہوگا دوار اللہ سوا چو اگا پالوان چگا کرا بسم اللہ تی والعزا شروع کرن بنگلہ تو دوزا اور نبی علیہ السلام نے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمت کا استغیث ہڈائے اور چلے ساتھ تیرے جو پالوانی سر تو چکا اس مکلے رواچو ڈوگرے پہ ماں تکڑے پالوان تیوی شاد اولا کی دا آو و بیا بورزو نبی علیہ السلام بیا رازا پر درین ذل بیا غچاکا پالوانو بسم اللہ دی والعزا اور نبی علیہ السلام یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمت کے آستا ریس اور چھ بیا پالوانو چپ کے نظمہ کے لئے رائوش تو اب بیا پہ ڈوگر کے خودے نو اغوی پا درین ذال باورزو زما آلی او رای دلی دی زما اللہ سوان با آگلی او ویدا بیارا دنو او چا پا درین ذال آگد آسی چگووالا او رسول اللہ سلم دا چگووالا او چا پالوانی اچک که ازما کلی رواچو مولارا حسین علی بارا که یاو غل وی پلاوت للو اده پالوانانو پر ضرور یو پالوانو دیر زان تکاو تکاو کو اصو کو اللہ پا پر ضرور نوردن مولانا حسین علی تالیگو نورده مرگر تیوی یارو لگلده که اندلا پا پر ضرور نوردن نوارا میدان تا چلال پالوان اریان چا چا دیبا ماستر سا پر ضرور کی مولانا حسین علی چا پر ضرور نورده پالوان چې چت کې روزمه کې له راواچو هغه مقابله یې وګټلا د ما د سید احمد شهید رحمت الله علیه تاریخ کوته د سید احمد شهید تاریخ چې ما کوټ په پاره کې ما داغه مشاغل داغه پسندیدہ کېلونه په پای کې اول کبډی لیکلې او کبډی یې له راخا کولا او تکړو چان جبرائی کار آرسته کلک خلقو دن ناراستا و بیکار سوین کار اللہ ناری ہے ایس شہنی ایتشا بولائی خوری او لسماتی لیدی نبی علیہ السلام پر درین زن جیوچت کے عظمہ کے لئے راوا چو نو سړی ورته لاندې نه وای چې ما به ایمان راوړم خو د مدینې جنکای برابر وې خان دی شراوی پر ټول نو ایمان راړي او دا دیر څګړې په نام کې والا نبی علیہ السلام ورته ګړې سنبال کا او بیا دا سمو آیا رسو بیا وی ایمان راوړی دی الحی القیوم اس ترجمه یا ایو الذین آمنو ومومنانو انفقو مما رزقناکم خرج کئی داغنا چه منگا رزق در کرے تاسولا من قبل ایا جه یوم مخلاغنا چرا بشی او رز لا بیون فی چه نبی خرسولا غسلاغی کے ولا کلا کنا نبوی دوستی دوستی و مشرکان و بنیو ولا شفاعتنا نبي شفارس المشركين والكافرون هم الظالمون الكافران جنهم دي ظالمان الله لا إله إلا هو الله جهن شيء حاجت سرگون گئے بغض دي اللهنا الحيون جوانده دي هميشا القيون تدبير گون گئے دهارس لا تابد روس نتو ولا نوم ننیوی اللہ لا جھوٹاؤن خوب خوب دری قسم دے یو تمنگوائی جھوٹا چناستی زرعی ویخی استرگی پٹی نسترگی پٹی اتوا تا خبرہ کے اتوا تا لکا او دے وینا وی ویخی ما تا تا خبرہ کولا کنا حقیقت جھوٹا ہوئی او نوم حقیقت ہوئی چسترگی ام پٹی ازرعی مو دے نوغاڑو خبرہ نا ہوئی او یو در نواز منو تا گنگس وایو چتا تا نیغنی گوری خو زلی ہوده ده نو چتا تا خبره که مازغی ہوده دی نو چتا تا خبره او که اتا تا وای او روی نو دیو اتا تا بگوری او خبره بناوری منو تا گنگس وایو دا گوی ذکر کل او درمی تا قیاس کل لا تعبدو سنتو ولا نوم ننیوی اللالا جتاون خوب لہو ما فی سماوات وما فی الارض دیا اللالا اختیار دے دا آغا چه بر دی اخکت آغا چه کتا برا اخکتا اختیارات دی دا اللہ لہو ما فی سماوات وما فی الارض دیا اللالا اختیار دے دا آغا چه بر دی اخکتا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَكَ شَخْلَا شُرْ بَوْكِ دَا اللَّهَ سَخَا بِذِ اِجَازَتْ دَا اللَّهَ نَا شَفَعِ يَشْفَعُ بَمَانَا دَخْلَا سَوَلُو شَفِیتَمْ شَفِیت زَكَوَرِ چلے شفارسو کی اوہ مشروع خلاصی یا لامو ما بین آئی دیم پوہ دے پاہ آچے مکیو دینے دی اور پاہ آچے رسطو دینے دی ولا یحی دنے بشہم من علمی اللہ بما شاہ یہاں تنشی گوڑے پسچی دمعلومات دا اللہ نا مگر پاہ آچے خوشی دا اللہ وحی راولی کی اور خبری کی وَسِعَ الْكُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَسِدْ لَهِ علم دا اللہ کرسیو علم رو ابن کثیر مانا کئی رَسِدْ لَهِ علم دا اللہ اسمانن عزم بتا وَلَا يَعُوهُ حِبْزَهُمَا اَوْ نُسْتَرَ گَئِ اللَّهَ لَا سَاتَنَ دُنِي دُوَارُ وَيُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمَ اَوْ دَا اللَّهِ دُو چَتِ مَرْتَبِ چکالا مسالای ذکر کرا دلائلی ذکر کرا نو اوس وی جہاد کوا ہو لا اقرار فی الدین پر زور باندی زور پر دین کی نیشتا جہاد در دین پاروے جو پر زوری مسلمان کا یاد انفان سر لگی انفکو لا اقرار فی الدین مان لگوا خو دین کی زور نیشتا چه پر زور مسلمان کا یو دا اقرار فی الدین یو دا اقرار فی الاحکام نو پا دی بانده خلق نو پوئیگی کم خلق چو دی جہاد نا انکار کئی او دی مسلمان نا دی جہاد جذبہ ختمو لگاری زکر دی انگریز دا کوششو چو دی مسلمانان نا دی جہاد جذبہ اوباسی دی دی ختمو لگا پارا اگئی دو طریقے کرے وے یو اگئی غلامانت تادیانے پیدا کر اگئی جہاد منسوخ دے زی پیغمبر ما عیسیٰ علیہ السلام امراغلے و جہاد منسوخ دے اور دوے میں سخلق پیدا کر لکہ محمد حسین بٹا لی اور اگئی اور رسالہ لی گلا الاقتصاد فی مسائل الجہاد اور رسالہ ما سرشتے چه جهاد منسوخ ده او جهاد پا ده ملکی نیشته جهاد ختم نداده انگریز دوره زکاقه وقتی علمائی ده وند دائی خلاف جهاد کو ایبی فقیر اغا علمو اغا جهاد کو او دارنگی حاجی ترونزی او دا خلق اغای علمو اغا جهاد کو دا انگریز خلاف وغید جہاد ختمون رپارا دا کوشش کو جہاد ختم کی وغید تادیانان پیدا کر اور دا آغید پارا غی مختلف خلق پیدا کر وغید جہاد منسوخیت اعلانو کا جہاد نشتے اس ام سے خلق دا سے پیدا کری چا غی خلکار کری او غی وی وی ٹوپک مات کا او قلم بلاس کرا کا او ٹوپک مات کا او قلم ور کا او قلم پکار دے او ٹوپک تا جد نیشتر ٹوپک خلاف دیر لوی اپراپیگنڈا شروع گا تو جہاد خلاف یہ پروگرام ہو او پائی گرانو دے خلق وزیرانو ڈی آئی جی گانو دارا گلیو مالیم دعوت را کرو شاعرانو بگی شعرون اوی او ٹوپک مات کا او قلم ماوالاو زمان امبر چراغے نمانی دا پختانو جنکو بخاوندان لا چمران ورکولا و بادری وغی بورتا استاد لنی ٹوپک نظار شم ترگستا دے کگز دا خیال زمان مائتا سوڑی دا ٹوپک خلاف کوئی او چې ټول پد ضرورت نو زمونږه د دورا بجټ په دې فوجولې لګي زمونږه د دورا پیسې په پولیس ونه لګي او دا اوس دې چا په را تاسو چې کوم درودي ټول خلک ټول پکې دي ولې مولا ور کړی ټول پک روغ په سي مرالا ټول پک عزیز په سي مرالا ټول پک مسلمان په سي مرالا خو دا ټول پک خلاف مکوې دا کوئی او پراپیگانڈا دا چه دا ملک کمزوری کئی او دا ملک دا کمزوری کول دا پارا دعا لاری غیخ پلائی یو دا چه دا دے ملک فوج کمزوری کی او دویم دا چه وصلے ختم کی ایتام باما او دا چه نوالی ما بغیر دا ٹوپک نا او بغیر دا وصلے نا او بغیر دا جہاد نا لو جوائدو لهم سطاتو من قوت و من ربات الخیل ترحبون بی ادو اللہ و ادوکم او چه مارا شروع کرل مردا تانی بکل دے خالکو او جذبہ کے بوال ما سطن راتے ہو بی آئی جیو اللہ دے بخی صفات چھو ما تے ٹیلی فونو کر اس میں کوروی چلک دے شرشم اتیل تولدکہ ادا کئی ہے اندہ اللہ اس پہ گوارو ما مرونی وی لاس می خوگی گی دورا تانی میوالی دستا پا تکریر چه صحیح خبره اوگرا دا ٹوپک لره کئی ٹوپک لره کئی چه ٹوپک دی ریا قوم نا لره که دا غی نا دی فوج لره که دا غی نا دی وصله لره که بیا خوچ سور سرکین وگا کوا او دا آیت بزر ری لا اکراح فی الدین پا دین کی زور نیشتے الگا یو اقراف الدین دا یو اقراف الاحکام دا پر زور مسلمانون نشتا که کافر دا انجو دا مسلمان ملکی اسی گی نو تبو اللہ امن ورکے آبا جزیہ دار گئی تاو کو بزور بے مسلمانے نا دانا چھتے پہ در رسول خان گلیمہ آیا تو قواعد کے یعوزائد خرماتو ہر کال پہ کے زمان تقریری بیانی نو قواعد کے خلق جو جلوس استے لخکار کرے ہو او اندوانی والاو مسلمانو لے خرماتو تا چرالو نو خرماتو کی او اندو اگا کوٹے تاو کوتا نو سے لخکار اولی دے نو دے یاری نیچکے کرے زد رسول خان کلی موام زد رسول خان کلی موام دے محمد رسول اللہ پتا رسول خان وے تبی دے رسول خان کلی میں مو آیا فزور مسلمانو نشتا خوچی او سرے مسلمان دے نو بیا با احکام پی بزور حاکم منی چی مسلمان دے و زکاة نور گئی حاکم بیتی بزور علی مسلمان دے و مزن گئی حاکم بیتی بزور گئی مسلمان دے احکام نمانی حاکم بیتی بزور منی نو یو دا اقراف الاحکام وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اغا اقراف الاحکام دا او دلتا وی لا اقراف الدین یعنی بزور مسلمانون نشتا چه بزور مسلمان کا نمانا دا لا اقراف الدین نشتا وی زور بدین کے یعنی بزور مسلمانون نشتا قد تبین رسد من الغی تاکی سراسر گندشو دا لارد اصلاح دا لارکا گینا لارد اصلاح یعنی لارد اسلام د لارې کاګینا یم د کفر نه اسلام او کفر دا د یو بل نه جدا دي اسلام او کفر قطا بیان او اسلام نه الغیه تا کی سرا سرګند شو دا لارې اسلام د لارې کاګینا یعنی سمته اسلام د کفر نه ښکار دی جدا دی قطا بیان او اسلام نه الغیه تا کی سرا سر گندشو اسلام دا کفرنا فمن کا فمیا کفر بالطاغوت نو چا جو کفر کو بغیر اللہ طاغوت یعنی بغیر اللہ دا فیصلو نے انکار کو بغیر اللہ دا دین نے انکار کو ویومن باللہ ایمان رڑ پا اللہ نو تا سرا دا منگول لگل پا غلائی مضبوطی لن فسام لها چنیست جدا گدلا غیلا واللہ سمیون علیم اللہ دوری دنکے پوا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دے دوست داگا کسانو شغی ایمان راوڑے دے کنے او سرے دیر غٹ شی نوگوی زمان تاندار سرے دوستی دا داگینا لگا اچھتی اگوی زمان ڈی ایس پی سارا دوستی گا تاوین لگو چتی وی زمان ایس پی ڈی پی او سارا دوستی گا تاوین لگو چتی وی زمان ڈی آئی جی سارا دوستی گا خو دیر کم خلقی اچاگئی وی زمان وزیر اعظم و زمان صدر سارا دوستی گا خو صدر وزیر اعظم آئی جی او ڈی آئی جی دانے ہوئی چھے زمان پفلانی کے لیے کفلانے دوستے آگا نے ہوئی دے ہوئی زمان دوستے اور زمان دوستے ہو اگئی دانت کیا رکھئی چھے آفلانے زمان دوستے ہو کلے چھتے دو خرائے پو دین باندے کلچ ہوئی نو اللہ ہوئی زمان تو دوستے دینا لویا خبرہ وہ بلا سی چا اللہ وی تزما دوستے سورہ آراف آیت نمبر 194 میں اگو رہی یو سر شفق میں رہی نالتا ہوں وی اِنَّا وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ ذَلَى الْكِتَابُ وَوَيَتَوَلَّ صَالِحِينَ یقیناً زما دوستے اللہ اللہ چرا لگلے قرآن واللہ تولا صالحین او دا اللہ دوستی کئی دا اچا سرچوی نیکان تولا زما دوست دے اللہ او اللہ ای زما دوستی دا غچا سر دا چغیبنے کام واللہ زما دوستی دا غچا سر دا ووایت والا صالحین او دا اللہ دوستی کے دنے کام سر دا اللہ ای زما دا سر دوستی دا دانگ دلتا اللہ ولی الذین آمنو اللہ دے دوست دا غکسانو چلی ایمان راوڑے دے نتو آئے زمان تاندار دوست دے زمان پلانے او چکالا ایمان در کے سعید آگے دخلائی کتاب تا کیناستے اللہ دے اتو زمان دوستے دے نلو ادر عجب اسیگیو یقرد من الظلمات الان نور اماسی دے لگا تیارون رونا تا تیارون رونا تے اماسی یخرجهم من الظلمات الى النور وباسی دی لرا تو تیارون رونا تا تیارون کی پرات دی قرآن ورسکا نشتا او دو قرآن ننی دی خبر اللہ یو تیارین رو باسی رونا تے راو دی قرآن تے کے نئی داد اللہ دوستی دا داد اللہ پیر زون ایچ پچاوشی چرا آن زائن راو دی او قرآن تے کے نئی دا د الله خپل دوستي دا الله خوښلې زګي قران لا راوستي زګي قران ته کې نولې سوره انعام آیت نمبر 122 وګورئ اتمه سي بارا سوره انعام یو سل دو اجتماعات 122 اومن ګان ميدان وای نه هو آیا سو چغوي مړ جوان دے گمگا غلا سمت لبو دے جہالا دے تیارو کی پروت دے مگر جوان دے گو ایلن دے قرآن لے راولو و جہالنا لہو نورا یمشی بھی فنناس او گردو مگا دلاو رنا زی بدے رنا سرپنین دے خالقو کی قرآن دے کیے میں ویلن دے قرآن والاورکو کمان ما سنو فی ظلمات لیسا بخارج منها وعده پشاند آغا چا دیچ تیارو کی پروتی ارنوی ورطن کیا تو دی تیارو نا تیارو کی پروتی تیارو نا وطنشی دید آغا پشاند دی چرنا دوارا کلا یو شام کے دیشی دارا یسو ابراہیم گیم علیف لامرا کتاب انزلناه الیکا لِتَخْرِ جَنَّا سَانْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مَنْ تَعْتَ قُرْآن رَوْلِهِ لِتَخْرِ جَنَّا سَانْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دِلَا پَارَا جُوْكِ خَلَقِ لِتَعْرِنَ رَنَا تَا قُرْآن سَوَ لِتَعْرِنَ اُزِي رَنَا تَرَاشِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آگا سانجِ گُبَرْ اِکْرِ و باسی دی لنا درنا نتیارو تا اولائی گا صحاب النار دا کسانی جہنمیان اون فیا خالدون او دی ویدی جہنم کیامیشا زائد جہنمی اون فیا خالدون او دی ویدی جہنم کیامیشا داود توحید ذکر کرا دیکھا صدرم ایسا شروع تغیب الانفاق پدی کے دعوت توحید ذکر کرا اور پانی باندے عدلہ ذکر کرا بیادور کے سمخل کے ذکر کرا یو اصحاب الرشد او دیم اصحاب القی یو دسم لار خاوندان چھ قرآن تاکین اصل رنائی نسیب شوا اور دیم دکا یہ لار خاوندان چغی درنان اتیاری ترنان دی او پتیارو کی پرات دی او دی دوارو مثالو نو پیش کئی دا اصحاب الرشد او دا اصحاب الغیو چه دا سم لارو والا سوگ دی دا غی مثال بسنگئی دکاگی لارو والا سوگ دی دا غی مثال بسنگئی تفریح نباد با انشاءاللہ غوائیو تفریح